55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 30 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch 18-latków zginęło w wypadku w Chełmie, autem jechało 10 osób. Brakuje ratowników i sprzętu w Mianmie, którą dotknęło potężne trzęsienie ziemi. Przygotowywałam się 3 miesiące i tak naprawdę co będzie, to będzie. Para tenisówek, krótkie gapki, koszulka, najlepiej taka oddychająca i idziemy sobie potruchtać. 23 tysiące osób na starcie, właśnie rusza półmaraton warszawski. Dziesięć młodych osób było w aucie, które dachowało w Chełmie. W wypadku zginęło dwóch 18-latków. Kierowca był pijany, trafił podobnie jak pasażerowie do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Okazało się, że 19-latek był nietrzeźwy. W jego organizmie było ponad 2 promila alkoholu. Jak mówi Kamil Karbowniczak z lubelskiej policji, znane są na razie wstępne okoliczności zdarzenia. 19-latek kierujący Toyotą w obszarze zabudowanym na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego wjechał z drogi, uderzył w słup latarni oświetleniowej, następnie w ogrodzenie posesji, doprowadzając do przewrócenia się pojazdu. Z ustaleń policjantów wynika, że autem podróżowało łącznie 10 osób z powiatu chełmskiego w wieku od 16 do 19 lat. Niestety dwóch pasażerów w wyniku odniesionych obrażeń poniosło śmierć na miejscu, to dwaj 18-latkowie. Na miejscu wypadku cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Do ponad 1600 rosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Mianmę. Do jednego z najbiedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej napływa pomoc humanitarna. Brakuje jednak specjalistycznego sprzętu i ratowników. Najnowsze informacje ma Tomasz Sajewicz. W mieście Mandalay, które znajdowało się najbliżej epicentrum trzęsienia, pracują grupy poszukiwawczo-ratownicze z Chin, Singapuru i Malezji. Dystrybucję pomocy humanitarnej, która napływa głównie drogą lotniczą, utrudniają zniszczenia krytycznej infrastruktury, dróg i mostów. Część terytorium kraju objęta jest wojną domową. Według oficjalnych statystyk rannych zostało co najmniej 3,5 tysiąca osób. Szpitale w centralnej części kraju nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby osób. Jak relacjonują mieszkańcy w Mandalay, które najbardziej ucierpiało podczas trzęsienia, pod gruzami wciąż znajdują się żywi ludzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Turcja potwierdza zatrzymanie szwedzkiego dziennikarza. Joachim Medin przyjechał do Stambułu, by relacjonować dla jednej z gazet protesty przeciwko aresztowaniu burmistrza tureckiej metropolii. Zatrzymano go pod zarzutem przynależności do zbrojnej organizacji terrorystycznej i znieważenie prezydenta już na lotnisku. A poinformowano, że dziennikarz znany jest z antytureckiego nastawienia i bliskich relacji z terrorystyczną partią pracujących Kurdystanu, organizacją zakazaną w Turcji. Zapewniono, że decyzja o areszcie nie ma żadnego związku z jego działalnością dziennikarską. Kilkanaście godzin temu zwolniono z kolei 11 dziennikarzy zatrzymanych za relacjonowanie protestów w Stambule. Tureckie władze deportowały też dziennikarza BBC, twierdząc, że stwarza on zagrożenie dla porządku publicznego. Rusza półmaraton warszawski. Ponad 23 tysiące biegaczy startuje właśnie z mostu Poniatowskiego. Niektórzy przygotowywali się miesiącami, a ci, którzy nie są jeszcze gotowi na półmaraton, biegną na piątkę. Dla przyjemności, dla fanu, może żeby trochę się przed znajomymi pochwalić, którzy nie biegają. Przygotowywałam się 3 miesiące i tak naprawdę co będzie, to będzie. Po prostu para tenisówek, krótkie gapki, koszulka, najlepiej taka oddychająca i idziemy sobie potruchtać. Fajne jest to, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu i nie siedzieć na kanapie. Ogromne pozytywne emocje i milion przyjaciół biegowych. Dobra atmosfera. No i żeby zaśpiewać piosenkę na przesłanie, to jest coś pięknego, czuję się wtedy emocje. W lasach biegamy na treningach i też byłem takim krytykiem, jak jeszcze nie biegałem półmaratonów i biegów ulicznych. I to się zmienia, jak się zacznie biegać, więc krytykom polecam zacząć biegać i dołączyć do nas. Warszawski ratusz przestrzega przed utrudnieniami w ruchu w północnej części stolicy. Główne ulice są zamknięte, inaczej jeżdżą też autobusy. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Na wschodzie pogodnie, na zachodzie i w centrum pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym zachodzie zagrzmi. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 8 stopni nad samym morzem, 12 na Dolnym Śląsku, do 17 w centrum.

ziaren, którymi dziś z Państwem się na pewno podzielę. A wśród nich też zapowiadana przeze mnie ostatnio radiowa przedpremiera. To co? Czas zbliżyć się do żyznej, wiosennej ziemi. Miło mi, że jesteście tam Państwo po drugiej stronie. Ja tylko przypomnę, że jest to audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground, solid ground, solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so. Hanging around on the edge of the world, finally no one around. Oh, would you help me? I don't understand. Is it over? Am I losing solid ground? Solid ground. Michael Kiwanuka i jego kompozycja Solid Ground o pięknym, zmysłowym brzmieniu. Ale w końcu dziś niedziela i na takie brzmienie możemy sobie pozwolić. A nawiązując do pełnienia przeze mnie funkcji doksitera w ostatnim czasie, to na moich codziennych spacerach z psami uwielbiałem wyłapywać te wszystkie wiosenne zmiany. Jak już mówiłem wcześniej, w Bazylei wiosna była o krok dalej niż tutaj. Na uliczce, przy której stoi dom mojego przyjaciela, kwitły drzewa owocowe, szczególnie jedno obsypane różowymi kwiatami od stóp do głów, wyglądające jak panna młoda. Ale wcześnie rano miałem taki swój ulubiony rytuał. Kiedy z kawą w ręce, jeszcze przed spacerami z psami, otwierałem drzwi balkonowe i wychodziłem w towarzystwie kotów na obchód ogródka, w którym oprócz kolekcji paproci rośnie też wielka magnolia, a trawnik obsypany jest dywanem pierwiosnków. Wpatrywałem się w to wszystko ze świadomością tego, że jest mi dane oglądać szczególny moment wiosny, w którym liczy się naprawdę każda minuta obserwacji. I lost the thread of the meaning, woke in the maze, I forgot what I came to say to you, darling. It wasn't goodbye, but the world's moved on as our century ends. And though we were parted, I stand here before you again in the morning, sun in your eyes, and it's now that I see you, my hand at the door. Come on to meet me, to take me on down through the holes of your memories, dark in the light, and we wait in the silence and talk for a while. I miss the evening, and that was the time that you looked at me that way and didn't look back. Please don't misunderstand me. I would not change a thing, oh, I have questions unanswered, dreams I'll never know. So here I'm on anchor, unbound, on the edge of the forest. I would not abandon you now. Crossing through the dark and the storm, I'm alive. Come now, my sisters and brothers, I'd shelter with you through the night. We'll be walking the sun up until it's gone. Mam nadzieję, że znaleźliście sobie, drodzy słuchacze, swoje miejsce w ogrodzie, tak jak Blanco White w balladzie We Had a Place in That Garden, która właśnie wybrzmiała. Ciekaw jestem, czy macie swoje szczególne wspomnienia związane z jakimiś ogródkami bądź ogrodami. Ja pamiętam taką najprostszą wersję, czyli ogródek działkowy moich dziadków, położony przy torach kolejowych, w którym roiło się od pysznych warzyw, wspinającego się po sznurku groszku, truskawek, które się jadło prosto z ziemi, wspaniałych kwiatów, róż, bratków, dali czy lwich paszcz. Nad tym wszystkim unosiły się roje owadów, a w małym domku zawsze czekał lekko chłodny kompot. Za chwilę te nasze ogródki, ogrody zazielenią się na dobre i zaczną pojawiać się kwiaty. Amarylisy są dla piękna, lilie dla wspaniałości, zapalę dla ciebie niebieską latarnię, dla ciebie i kształtów, jakie tworzy. Fiołki mówią przepraszam, część z nich została na autostradzie, pozostawiając większość mnie z tobą. To są słowa piosenki Toma Yorka, która już jest tutaj z nami i wybrzmiewa. Proponuję się zanurzyć w jej pięknym, klimatycznym brzmieniu i przywołać własne wspomnienia. Can I dance for magnificence? W tym ogrodzie przylegającym do domu mojego przyjaciela Bazylei, oprócz kolekcji paproci, na środku rośnie okazała magnolia. Kiedy byłem ostatnio, kwiaty w górnej części były prawie otwarte, ale te na dole wyglądały jeszcze jak znicze albo takie smukłe świece. W Polsce magnolie otworzyły się za chwilę, chociaż może część z nich już ma to za sobą. Ten moment to jeden z najpiękniejszych widoków i prezentów od wczesnej wiosny, jaki dostajemy. I zawsze wtedy przychodzi mi do głowy piękny film o tym samym tytule, Magnolia, w którym jest taka scena, gdzie wszyscy bohaterowie zamknięci w swoich życiowych sytuacjach śpiewają dokładnie tę samą piosenkę. It's not what you thought when you first began. You got what you want. You can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. It's not going to stop. It's not. To teraz myślę, że jesteśmy gotowi, żeby zanurzyć się w wodach naszej wyobraźni. Okolice Bazylei otoczone są wzgórzami, z których rozciągają się piękne widoki na Dolinę Renu lub majaczące w oddali ośnieżone szczyty Alp. Ja z psami niejednokrotnie wybierałem się tam na spacery i wędrowałem z nimi, łapiąc trochę inną perspektywę i zaciągając się świeżym powietrzem. W najbliższych dniach znowu tam będę, ale teraz proponuję, żebyśmy razem pobiegli w stronę tych wzgórz, znowu za głosem Toma Yorka, ale tym razem brzmiącego na tle formacji The Smile. A gdy staniemy na szczycie wzgórza, przekonacie się Państwo, jaki dźwięk zrobił tam na mnie największe wrażenie, a to wszystko związane jest z zapowiadaną przeze mnie radiową przedpremierą, która zabrzmi tuż po tej piosence. Roll away, lights are taken down. Kiedy się stoi na wzgórzach, bardzo dobrze słychać dobiegające zewsząd dźwięki. Kiedyś taka sytuacja miała miejsce na Warmii, która jest mi szczególnie bliska. Wybrałem się na spacer polnymi drogami. Kiedy doszedłem do jednego ze wzgórz, stanąłem na skrzyżowaniu dróg. Pamiętam, była to podwieczorna pora. Usłyszałem dobiegające z dwóch położonych obok siebie wiosek bicie kościelnych dzwonów. Powietrze było niezwykle przejrzyste i ich dźwięk był czysty. Miałem wrażenie, że stoję dokładnie w miejscu, gdzie dźwięk dzwonów z dwóch wiosek spotyka się. Stałem jakby w takim brzmieniowym trójwymiarze. To była rozmowa, ich dialog, coś, co w moim życiu jest bardzo ważne. Starałem się ten efekt dzwonów i zjawisko dialogu oddać potem we własnej kompozycji, a jaki wyszedł efekt, to proszę posłuchać. Thank you. Zrobiła się prawdziwa niedziela. Specjalnie dla was, drodzy słuchacze Trójki, zabrzmiała przedpremierowa kompozycja Dialog, która tymi dzwonami anonsuje mój nadchodzący album. Kiedy spotkamy się za 2 tygodnie, to on już w pełnej wersji będzie wszędzie dostępny, a tego singla, który zabrzmiał przed chwilą, będziecie mogli słuchać dowoli już od najbliższej środy, a dokładnie od północy. Zrobiło się trochę fortepianowo i bardzo, bardzo dobrze, bo chciałbym nawiązać do wydarzenia, które wczoraj miało miejsce. Sobota była 88. dniem roku i właśnie tego dnia odbywa się nieformalne, ale jakże angażujące ludzi, zarówno muzyków, jak i słuchaczy święto, tak zwany Piano Day, czyli Międzynarodowy Dzień Fortepianu, pianina. Wspaniała inicjatywa, która została zainicjowana przez niemieckiego pianistę Nilsa Frama. Ciekaw jestem, czy domyślacie się państwo, dlaczego 88 dzień roku? To jest dosyć prosta odpowiedź. Otóż tyle klawiszy ma fortepian. Instrument mojego życia, na którym można pisać naprawdę całe powieści. Nils Fram, jego kompozycja SES, która od samego początku powstania i wykonania robi piorunujące wrażenie, zrobiło się trochę kosmicznie. A przypomnę tylko, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od poziomu żyznej ziemi, przechodząc przez wzrost pierwszych wiosennych roślin, wspinając się wyżej po kwitnących drzewach owocowych i kwiatach magnolii. W końcu weszliśmy na wzgórza wołani głosem bijących dzwonów i kosmicznymi dźwiękami fortepianu i elektroniki Nilsa Frama, która wysyła nas dalej i dalej w stronę kosmosu. I gdyby zastała nas teraz kryształowa noc, to ujrzelibyśmy nad sobą rój gwiazd i na pewno też kilka planet. Na szczęście muzyka jest w stanie to wszystko połączyć w jedno i oddać klimat takiej chwili, tak jak udało się to zespołowi Kryształy w ich pięknej balladzie Uciekam do gwiazd, którą miałam okazję odkryć dla siebie kilka dni temu, a dziś dzielę się nią z wami. W obrazkach, które widuję wciąż przed snem, w bliznach na skórze, na dachach i we mgle, w odgłosie kroku i zamykane drzwi. Brakuje ciebie wśród niepodlanych kwiatów, w tym mnie. Brakuje ciebie. A ja i tak umrę, ciemnymi drogami, nocami, dniami, bez ciebie do granic uciekam do gwiazd. Nocami, dniami, bez ciebie do granic uciekam do gwiazd, uciekam do gwiazd. Na zdjęciach, które nad łóżkiem wieszę, w pokojach pięknych, gdzie chcesz zamieszkać, w zapachach, które chcesz obok siebie czuć, nie ma mnie. Wśród nakarmionych zwierząt, które znają dotyk twój, nie ma mnie. A ja i nocami, dniami, bez ciebie do granic uciekam do gwiazd. A ja i tak umrę. Ciemnymi drogami, nocami, dniami, bez ciebie. ciebie naćpany, uciekam do gwiazd, uciekam do gwiazd. Kiedy mocny rzeki nurt porwie dalej, tak się kończy piosenka Uciekam do gwiazd zespołu Kryształy, który tworzą wieloletni przyjaciele Michał Kmieciak i Paweł Swiernalis, a który, jak twierdzą panowie, powstał jako skutek ich spotkania z obcą cywilizacją. Nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, ale ja wierzę im na słowo. Obca cywilizacja, kosmos, ucieczka w stronę gwiazd nieznanego przywołuje mi tylko jedno skojarzenie. Do głowy przychodzi mi piękne słowo sięgające w dalekie i niezwykłe światy greckiej mitologii. Odyseja to właśnie ten wyraz. Odyseja to również najnowsza kompozycja Meli Koteluk, która zamyka jej świeży, wiosenny album Harmonia. A skoro jesteśmy już dosyć blisko celu naszej audycji, to właśnie teraz jest chyba idealne miejsce, by ta kompozycja mogła w pełni wybrzmieć. Thank you. godzisz się. Za jakiś czas, a dokładnie za 2 tygodnie spotkamy się tutaj na antenie Trójki. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i podróż od poziomu wiosennego gruntu aż do gwiazd. A za oknem wiosna w swojej najbardziej niewinnej wersji, którą trzeba oglądać i podziwiać, a te małe zauważenia zmian schować do słoików naszej pamięci i zawekować na gorszy czas, co Państwu z całego serca polecam. To była audycja Pianokrąg, którą realizował Adam Hrynkiewicz, wydawała Michalina Bieńko, ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie. Nie zapomnijcie o 63. urodzinach Trójki, które wypadają 1 kwietnia, zwłaszcza, że wszyscy jesteście na nich mile widziani. Do usłyszenia i dobrego dnia.